50 languages. 13. 13. Činnosti. Činnosti. Co dělá Marta? Co dělá Marta? Pracuje v kanceláři. Pracuje v kanceláři. Pracuje s počítačem. Pracuje s počítačem. Kde je Marta? Kde je Marta? V kině. V kině. Dívá se na film. Dívá se na film. Co dělá Petr? Co dělá Petr? Studuje na univerzitě. Studuje na univerzitě. Studuje jazyky. Studuje jazyky. Kde je Petr? Kde je Petr? V kavárně. V kavárně. Pije kávu. Pije kávu. Kam chodí rádi? Kam chodí rádi? Na koncert. Na koncert. Poslouchají rádi hudbu. Poslouchají rádi hudbu. Kam chodí neradi? Kam chodí neradi? Na diskotéku. Na diskotéku. Neradi tančí. Neradi tančí.